پدې دوهن خزو کې یوې خزې خپل پلار ته وویل بابا جانا دا سړی نوکر کړه زکه چې ته څوک نوکر کول غواړې نو پکار دی چې هغه مضبوط او امانتدار وي.